boas noites, en nome do Pacho quero daros a nosa gratitude por encomenda do presidente Rodríguez Paz, vou facer o apresentamento. Bueno, moitos deles que estáis aquí a conocer son os colegas deles, por lo tanto o que vou dicir. Bueno, Manuel Ferreira Fernández vai falar sobre unha visión de Eduardo Pondal. É doutor en filoloxía galego-portuguesa, é catedrático de filoloxía galega-portuguesa na Universidade da Coruña, e obviamente tamén, sendo profesor catedrático, é un investigador tanto lingüística e historia, histórica e historia da lingua galega. Ten moita obra publicada, moita investigación, nada máis vou subliñar unhas cantas, porque é importante que fale el. Pondal, do dandismo a locura, as cánticas de Rodríguez e Anne de Vasconcelos e Luís de Camões, depois ten presencia camoniana na lírica galega. De Eduardo Pondal ten unha investigación de poesía galega completa en varios volúmenes, investigación sobre que sumes de espinos e sobre a literatura galega, cántica de amor. Bueno, ten un montón de obras. Entón, bueno, e os alcanzar lendo simplemente unha curva que teño aquí. Como eu, o mellor que podo facer é calar, porque vine se escoltar hoy, porque falei. Gracias por vir. Ah, moitas veces non sale, non son as exacto que facemos. Aí hai un blog, ponéis o vosso nombre e o correo electrónico, e os comunicamos por correo electrónico os actos que facemos no facho. Está aí a fora, cando saudades. Gracias a por estas actas, por prestarnos o local. Bueno, pois é xa, falei. Pois, quero darles unha boa tarde a todas as persoas aquí presentes, e moi especialmente a quen teño a miña esquerda e a miña dereita, representantes do Facho, que me convidaron para aquí vir para falar de Eduardo Pondal. Non me limitaron, só me limitaron o tempo, se cada nin sequera son capaz de ocupar todo. Non me puxaron un tema, cando me preguntaron un título, dixen pois unha visión de Eduardo Pondal. E fixe unhas copias en papel para que se entretenhan tamén, porque é difícil falar de un escritor e dun poeta en particular sin ler algúns poemas. E trouxen tamén un computador portátil por se teño que recorrer algún texto, pois teño aí todos, e mesmo se queren algo de música alternativa, por aí no tamén teño aquí, se que é capaz de funcionar e se que lhes interesa, que non son moi ben. Teño que recoñecer que tampouco sabía moi ben que tipo de público ia encontrar. Non sabía exactamente a que tipo de público dirigirme e non teño nada preconcebido na cabeza. O único que sei é que sí me gusta Eduardo Pondal, é que me gusta en xeral falar de Eduardo Pondal. Outra cuestión é que aquí me defenda como divido. Gustaríame comezar con as palabras do meu gusto magistrais que escribiu Carballo Calero, do que hoxe se cumpren, por certo, creo que 25 anos da súa morte, hoxe exactamente, que foi profesor meu e de moitos máis, e é un grande e extenso investigador e poeta, por outra parte, e un agudo crítico da literatura galega en xeral e de Pondal, non só de Pondal, mas de Pondal en particular. Ten o capítulo que dedica na súa historia da literatura galega, titúlase O Bergantiñán, recollendo un verso, o verso inicial de Queixumes dos Pinos, a grande obra de Pondal. E di: O Bergantiñán ara a terra, sega o pan, derruba o piñeiro, caza a perdiz, levante posto carro de tabuas ou trinca escota, a vista da praia ignorante de que para todo galego culto, os traballos e os días da súa vida, os traballos e os días do Bergantiñán locen orballados de graza poética por obra e graza dun poeta daquela terra, de xeito que dicimos bergantiños e inmediatamente coidamos en Pondal. Defenden moi ben o que Pondal fixe con bergantiños e por extensión con Galiza Antiga. E moi probablemente, digo porque coñezo como mínimo unha persoa que aquí está, que é de orixe bergantiña, e seguramente hai outros, e se algo se pode afirmar é que a identificación máis ou menos explícita, máis ou menos consciente dos bergantiñáns en xeral con Pondal é algo que se vive todos os días e todos os anos. Se continúa a celebrarse, este ano celebrouse, o ano pasado celebrouse o 19 simposio pondaliano na Ponteceso, é o caso único coido no país que se manteña acceso a ese facho. Ben, Pondal en 1909, Pondal naceu en, a ver se me vou organizando e falando con tranquilidade. Dentro dos anos cúmplese 100 anos da súa morte. Morreu en 1917. Naceu en 1835, casi exactamente contemporáneo con Rosalía, é 20 anos máis bello que a Curros Enrique, digo para situarlo cronolóxicamente. En 1909, cando Pondal xa era un home bello, sobre todo para aquela altura, fixo un, escribiu e publicou nunha revista de Madrid un poema que titulou O meu retrato. É ese primeiro que ele expuxe. Tiene que meterlo en letra tamaño pequeno por se hai problemas de vista, pero bueno, algunhas cousas lereinas. E ele defínese a si mesmo como astroso melancólico e deixando ver os rudos sinales do combate no grande corpo céltico emigrando con un vago mirar feito un orate, certo este Pondal de que é notorio xuicio saber contradictorio. Observen como el mesmo se define como un orate. Orate é unha palabra rara, pouco utilizada, e é sinónimo de louco ou tolo, algo de eso habrá que falar. E ben, Pondal nació en 1865, sabido, a Ponteceso, ten sempre unha fixación durante toda a súa vida con ese punto fundamental biográfico. Seguro que coñecen os versos: eu nací en agreste soedade, eu nací en cabo dun agreste outeiro, pronto a un Jones con nobre majestade, camiño ao seu destino de Radeira, etc. É o terceiro poema que aí teñen, onde define a Ponteceso. Pondal, Bergantiños vai ser sempre, como metonimia da Galiza anteira, vai ser sempre o marco xeográfico e o marco interior do propio Pondal para falar de Galiza anteira. E é sabido tamén, Pondal era dunha familia, a diferenza de Curros e de moitos outros escritores galegos, pero Pondal sí que tiña un estatus socioeconómico, digamos, abastado. Era de familia fidalga, máis ou menos fidalga, económicamente non tiña problemas. Foi o último fillo de todos os irmáns, antes dele estaba Cesario, Emilia, Josefa, Eduarda, Julia, Eulogia, e o último xa foi Eduardo, a nai morreu o pouco de nacer. Entón xa no propio testamento o pai deixa encargado o resto dos irmáns, e as irmás moi especialmente, dides as irmás no seu testamento. Isto foi en 1843, cando Pondal era un neno ainda, fixo o testamento o pai, dilles as irmás que permanezcan en esta su casa, tengan y cuiden a los más hermanos, suministrando al don Eduardo las existencias indispensables para seguir la carrera a que se dedique. Efectivamente, esto después va a ser una constante en toda su vida, porque ainda que Pondal ten estudos, se fixo médico, ademais nunca xamais exerceu como médico, dos meses en realidade, nunca exerceu como médico, non lle gustaba a súa profesión, e a única profesión que tivo verdadeiramente real foi a de poeta, a de escritor en xeral e a de poeta en particular. En certa maneira foi o primeiro poeta ou escritor profesional que existiu en Galicia, parece a min, se cabe un pouco asexado o que estou dicindo. Pondal, como era de familia que podía, evidentemente estamos nunha Galiza diferente a de hoxe, bueno, non tan diferente en algunhas cousas, mas neste caso só unha elite moi limitada accedía aos estudos fora dos estudos básicos, non? Cando lle toca a súa idade, comeza a estudar o que hoxe sería bacharelato, pasa que daquela era moi frecuente que o fixesen. Non estaba regulado o ensino como hoxe nos institutos, ademais el vaise para a casa dun tío que era cura en Nemiña, nos casas de Nemiña, e ali estuda até que se incorpora para facer o que chamaban daquela bacharel en filosofía. Despois fai o bacharel, o título de bacharel en medicina, e despois acaba medicina e cirurgia en 1860. Este é o percurso de estudos de Pondal. Ora ben, ainda que Pondal, non sei por que, se dedicou a estudar medicina e demais, na realidade, desde os primeiros anos, tivo unha vocación literaria obvia e evidente. É moi curioso, é o único texto que incluín aquí en español, mas que lles puxen aquí para que o lean con tranquilidade cando se queden, cando estean na súa casa, un poema que é de 1850 e pouco, cando ele tiña alrededor de 20 anos ou por aí, xa se define xa esa imaxe do Pondal poeta, do Pondal profético, do Pondal guía do seu povo, do Pondal que ia alcanzar os máis altos cumes da expresión literaria, que ia pasar o Parnaso nacional e demais, xa o declara explícitamente nun dos seus primeiros textos. Pondal comeza a escribir, como era daquela habitual, en castelán ou en español, ainda que despois abandonaría esa lingua para se incorporar única e exclusivamente ao galego. É un texto que di: confieso mi ambición ingenuamente, osado aspiro a fatigar la historia, tal vez me ceda la futura gente con heno de esplendor y alta memoria, el lauro vencedor sobre mi frente despedirá relámpagos de gloria, etc. Se ven a imaxe do bardo, do bardo conductor do seu povo, que comeza a labrar desde moi desde o inicio. E tamén desde o inicio comeza cunha formación realmente do punto de vista literario moi completa. É significativo o dominio das de linguas que tiña, porque sabía moi ben latín e grego, sabía moi ben portugués, coñecía moi ben, mesmo escribía en italiano, coñecía moi ben o francés, chegou a publicar un poema en francés, en italiano non publicou, mas deixou cousas escritas en italiano. Desde logo sabía inglés e coido que sabía algo de árabe, por lo menos nos seus papéis consérvanse algunhas anotacións que están en árabe, ainda que eu, como non sei árabe, non fui capaz de lelas, ni tampouco era moita cousa, non? Debo dicir, por outra parte, que Pondal, desde o inicio, e tal vez con esa consciencia, con esa visión de futuro que tiña da, bueno, da mirada para si, para fora e demais, foi, a diferenza de Rosalía e de Curros, moi especialmente de Rosalía, conservou todo canto papel chegaba ás súas mans, todo canto papel chegaba, todo canto manuscrito escribía, todas as cartas, todas, cando digo todas, digo moitas, non? As cartas que recibía, mesmo os borradores das cartas que facía para enviar a determinados correspondentes. Neste sentido, a lectura de toda a documentación pondaliana permítenos facernos unha idea moi completa da súa personalidade, desde logo, e das motivacións que o levan moitas veces a escribir e a escribir de unha determinada maneira. A súa pasaxe por Santiago, a cidade onde estudou medicina, como é lógico, e o bacharelato en filosofía, puxo en contacto coa xeración que naquel momento estaba a construir ou a reconstruir o movimento nacionalista galego, nomeadamente Aguirre, Murguía é unha persoa absolutamente fundamental na súa vida, Rosalía, etc. Colaborou nas sociedades que había ali naquel momento, coincidiu con todos estes persoeiros e desde logo, desde o primeiro momento tamén tivo unha intervención pública moi importante. Por simplificar, lembrolles que participou en 1856 no chamado Banquete de Conxo, en que pronunciaron os brindes poéticos Aguirre por un lado, que naquela era contemporáneo de Pondal, pasa que Aguirre despois morreu moi novo e demais, e Pondal por outro, un banquete onde se interviñan a ver, era un escritor, un obreiro, un escritor, un obreiro, íbase intercalando. Estes brindes foron tan explosivos, tan revolucionarios, entre aspas, para a época, que Pondal estivo a punto de ser desterrado. Houve un verdadeiro escándalo, agora mesmo apareceu documentación encontrou un colega da zona da proceso, encontrou documentación no bispado onde ten que interceder por él o párroco, dicir que está moi arrepentido e tivo que facer un escrito de descargo, etc., perante o bispado, porque a igrexa e a cidade completa está absolutamente escandalizado polas súas afirmacións sobre desde a figura de Xesús Cristo até... A verdade que é das súas primeiras horas, 1856, tiña 21 anos, era moi novo, claro. Brindo por quien señores la victoria, muerto mas no vencido, día el tirano, el ilustre varón de alta memoria, el célebre catón republicano, de nuestra idea la futura gloria, y brindo por el pueblo soberano, a quien acate, libre como el viento, el vuelo del humano pensamiento, etc. No está nada mal traer, claro que no está nada mal. Desde este momento de 1856, Pondal comeza a escribir y a publicar. Por certo, Pondal publica en 1857 os seus primeiros textos en galego. En 1857 aparecen 13 oitavas dos Eoas. Fíxese, unha obra que acompañou durante toda a súa vida e que constituiu unha obsesión durante toda a súa vida, durante 60 anos de reelaboración continua que non chegou a publicar, aínda que si a deixou preparada, finalizada para a súa publicación. En 1858 publica a primeira versión da Campana de Anllóns, obviamente en galego, publica nun xornal de Pontevedra que se chamaba El País, antes, desde logo, do que Rosalía, antes do que Rosalía comezase a publicar en galego, aínda que, por súa vez, Rosalía tivo influencia recíproca sobre él con outras cuestións. Tamén, desde o primeiro momento, aínda que desde o primeiro momento comeza a publicar en castelán, de vez en cando xa vai publicando en galego até 1885, en que abandona definitivamente o español como lingua literaria e publica única e exclusivamente en galego, converténdose no primeiro poeta unilingüe da nosa historia, salvo os trovadores medievais, como é lógico. Desde o primeiro momento tamén comeza a estar presente, non o di explícitamente, mas lendo atentamente a súa obra e lendo outra documentación complementaria, unha obsesión, non sei como dicirlo, unha obsesión pola morte, polo paso do tempo. É realmente sorprendente que o primeiro testamento é xa de 1870. Naceu no 35, fixo aos 35 anos. E eu coñecelle 5 testamentos diferentes. Cada poucos anos ia facendo o testamento, ia cambiando un pouco as súas disposicións, pero logo tiña unha obsesión absoluta polo paso do tempo, vese tamén nos seus poemas, claro. E unha grande parte da súa obra está atravesada por este vector, digamos, ideolóxico. É curioso e é significativo que neste primeiro testamento xa dá conta da inmensa, da profunda, profundísima relación que tiña con Manuel Murguía. Na realidade eran os dous pilares do resurdimento galego, do renacemento decimonónico galego, Murguía para a erudición e para a historia, Pondal para a poesía, porque Rosalía tivo un papel fundamental, mas desgraciadamente morreu en 1885, un ano antes de que Pondal publicase a súa grande, a súa primeira grande obra. Nese testamento di o seguinte, a respecto de Murguía, di: "Y habida consideración al efecto que profesa su amigo don Manuel Martínez Murguía de la ciudad de Santiago, le legará todos los libros y escritos literarios", fíjense ya en 1870, a conciencia da escrita y a importancia que predecía, ¿no?, "los escritos literarios que pertenecientes al don Eduardo Pondal resulten existentes a su fallecimiento, con el anillo de oro que lleva puesto y usa el testador, para que desde que éste fallezca le sea todo entregado a don Manuel Martínez, que lo conservará como recuerdo y símbolo del aprecio e íntima amistad que le profesa". Ben, Pondal con todo, como estaba a medicina e podía traballar e demais, a familia presiona, podemos dicirlo desta maneira, os irmáns, o irmán Cesario máis bello e as irmás, fundamentalmente o irmán, para que se dedique a unha actividade productiva que incremente o patrimonio familiar. O patrimonio familiar que na familia de Pondal era importante e ademais que levou a todos os irmáns faceren o que se chamaba daquela un contrato de compañía familiar que establecía que ningún deles podía casar. E se un deles casaba, tiña que marchar da casa compensábano con diñeiro pola parte das propiedades, mas as propiedades non podían ser divididas e o patrimonio tiña que ficar ali único e demais, non? Entón Pondal fai unha saída probablemente a Madrid, non hai testemunhos, e desde logo pasa por Ferrol e o certo é que aproba unhas oposicións para ser médico militar e destínano a fábrica de armas de Trubia en Asturias, que ainda segue existindo porque ainda defendendo, deixou alguna noticia que chega por aí. Claro, estamos en 1863, boten contas que ainda non ten ben 30 anos. Pondal chega ali e resulta que absolutamente insoportável a vida no exército, é que non o podía aturar. Escribe a Murguía e dille, bueno, saltas e os inicios e demais, bueno, aquí me tiene usted por Trubia bajo el peso de mis nuevos deberes y respirando una atmósfera completamente militar tan opuesta a mis gustos y sobre todo tan poco elocuente y poco propia para la vida de mi corazón. Los oficiales de la guarnición de fábrica son por lo general de artillería, jóvenes muy robustos, bellos y habladores, es cierto, pero de unas conversaciones soberanamente frívolas y propias de personas materialísimas y vulgares. Comemos todos en mesa redonda. Esto no es deporte. Ya ve usted como lo paso, bueno, horrible, varias queixas porque no nos soporta. Está ahí 2 meses, pediu permiso. Marchou para Fonteceso, el centro para Fonteceso, para casa familiar e demais. Os 2 meses pide a prórroga do permiso, elle concedida, e nunca máis pediu, até que hai unha disposición asinada pola reina correspondente declarando non prófugo, pero nestes tempos non sería posible, prácticamente un desertor, e nunca máis volveu a exercer como médico. Nunca vinha a trabalhar, sí que trabalhava, pero construindo poemas. Bem, estamos por 1863, já está publicando poemas. Está publicando poemas de tom romanticoide en español, dunha calidade bastante baixa, mas xa comezan a aparecer tamén algúns opúsculos breves e algúns poemas en galego, algúns de alta calidade. E con todo, Pondal comeza a manifestar un estado anímico de crisis periódicas. Hai indicios das notas familiares, das cartas, mesmo salta ás veces as revistas, os xornais, salta aos xornais, a revista, as noticias deste desequilibrio. As cartas son moi significativas. De Pondal conservase moitas cartas dirigidas a él, escritas por él, entre outras cousas porque Murguía era un dos seus correspondentes coas cartas. Claro, as cartas a Murguía conservanse moitísimas grazas ao labor, por certo, de Axeitos e Barreiro, que se están publicando. E a verdade é que paga a pena porque están escritas con moito sentimento. No 69 escribe a Murguía: mi muy estimado amigo, más vale en el momento en que escribo esta, un viento impetuoso del oeste que sopla del lado la plaga inhospitalaria del osmo de Corne hace crujir los cristales de la ventana. En alas de este buen salvaje se la envío por si acaso dirige misteriosa ruta a las áridas llanuras de Simancas. La cama Murguía estaba la en Castela, desesperado tamén en Simancas. A carta é interesante, leio o final, boas os parágrafos de máis interese. Yo sigo vegetando por esta minativa montaña, a la sazón restablecido completamente de mis pecaminosos achaques. Estes pecaminosos achaques deron moito que falar, que pensar, etc. Es logo mal estivo. A xente feliz que tivo sífilis, probablemente. Pero un estado de espírito asaz melancólico por frecuentes dudas, acaso dudas acerca de mi destino. Estamos nos 69, boten contas, xa tiña 34 anos. Grato é sin duda vagar libremente por os patrios montes, no obstante al sentarme sobre alguna roca del cabo de Nariga a la hora del crepúsculo no puedo con mi corazón y me asalta una imperiosa pregunta: y bien, ¿qué rumbo piensas dar a tu existencia? basta de vacilaciones y de errores. Al fin cuento 33 años. Bien, a correspondencia se digo que realmente significativa. Hay notas de tíos, además, o tío Nicolás Avente fala, hay unas notas que se conservan en los 72, por ejemplo, se tenía 35, 37 años, queixase moito del e dille ao seu irmán, a Cesario, dille: yo no puedo decirle nada, aunque algún gasto me parezca no ser de mucha necesidad, como la hechura de la capa nueva, sirviéndole como le sirve la que tenía, con la composición que mandó darle, y es con la que anda, porque su genio ya sabes que no admite reflexiones que toquen a corrección. Pondal gustaballe, esto de dondismo a loucura, ¿no? Gustaballe vestir ben, era socio de, bueno, do casino, da sociedade recreativa de esto, do outro, tiña moitos gastos e continuamente facía pedimentos de cartos de periódicos á familia, e a familia rosnaba e queixábase, como é lógico, este as queixas do seu irmão Nicolás, que creo que vivía naquele momento en Santiago. Conservase moitas cartas á súa irmá, a irmá máis vella, Josefa, Pita, Chamayel, pedindolle continuamente cartos. É curioso que diga Routa, por exemplo, os gastos que ten, digo para ilustrar, para facer a Pondal un pouco humano, mi moi estimada hermana, di: con motivo de haberme hecho el traje completo por 8 duros, arreglar la levita negra que estaba larga, otras menudencias, y del banquete dado a Castelar, que viñera aquí a Coruña, banquete democrático a Castelar, y a que he asistido, confieso que estiré más largo el pie de lo que era la manta. Por no gastar nada, quise al principio evitar inmiscuirme para nada en la solemne recepción a Castelar, pero las circunstancias fueron conmigo inexorables, pues habiéndose ocupado en insigne hombre de Estado este tu buen hermano en el magnífico discurso, etcétera, etcétera, bueno, que tuvo que corresponder a sus atenciones. Acércase pues el momento de retirarme a Santiago, pues esto es caro, está hablando de Coruña. O triángulo es siempre a Ponteceso, Santiago, Coruña, é sempre ese triángulo en o que viu Pondal a súa incursión a Madrid, que supoño para fazer as oposicións esas, e a súa pasada por Ferrol foi, vamos, flor dun día, e daqui xa non sai, non? Esta carta é de 1885, xa ten un nome como poeta creado. En 1885 morre Rosalía, e él é un ano moi importante para él, porque xa invertera o ritmo de publicación en galego, de maneira que, a partir de que en 1863 apareceron os cantares galegos de Rosalía, a proporción inverteuse lingüísticamente. Se antes había 20 poemas en galego, 5 en español, agora hai 20 en español, 5 en galego. A partir de 1863, coa aparición da primeira grande obra de Rosalía, invértanse absolutamente os papéis e xa comeza a dominar o galego. En 1875 sai o último texto publicado por Pondal en español. A partir de aí faise poeta unilingüe. En 1876 reúne toda a obra publicada, alguna que fora publicada en castelán, falle versión, autoversión o galego, unha versión libre moi interesante, e publica Os Queixumes dos Pinos, que é a súa grande obra publicada, a súa grande obra lírica, aínda que continuamente seguiu publicando poemas e seguiu colaborando coa prensa, coas revistas, cos libros, cos homenaxes e demais, e sobre todo seguiu escribindo poemas, conserva os manuscritos, e foi recuperada, por certo, moita da súa obra inédita. Por certo, estou abandonando con esto de lanzar mazalar das cartas e demais, abandonando os poemas que me gustaría, fíxense, o poema que comeza O abrigo de vento circio, é o poema número 26 ou 27 de Queixumes, é o poema onde recorda aos seus compañeiros de escola nos casas de Neniña, é un poema perfecto na integración dos nomes dos antropónimos. Todos son personaxes absolutamente reais, non son inventados, porque aparecen despois algúns deles polas cartas. Entón estes vai dicindo de onde son e demais. Eran Manuel Leis, Sebaña, Barrentos, Lastres, Os Paz, eran Piñeiros, os que iban con ela a escola ali, onde o seu tío, que era Don Cristóbulo Lago. O poema que un fragmento que aparece a continuación, debo dicir que están grapados ao revés, como son pola página número 1, que barba non cuidada, que pálida color, é moi coñecido, poema número 5 de Os Queixumes, onde se define como o bardo, o o bardo, o bardo da nación galega, claro. E o seguinte vai tamén na mesma liña, cando some mirando a sorte indiferente, o primeiro da páxina, dúas e demais. A continuación ven dúas estrofas do seu esco, para que teñan unha mostra, e finalmente collín un poema, non pense que collín os que máis me gustaban ou os máis significativos, collín ás veces os máis desconhecidos. Este Sepultade Piadosos, o Bardo dos Gaélicos Destinos, etc., é o típico poema do enterramento de Pondal, cando ten moitos poemas onde fala do enterramento do bardo, da morte do bardo, o camiñante que pasa e di aquí xa o cantor do Eido Noso, sempre unha constante na súa obra. Ben, digo para non ir abandonando, para non ir abandonando tamén a súa producción. Por certo, a continuación, ese sí, volvendo de longes terras, con suidas no corazón, ese poema me gusta especialmente, porque o percurso que Pondal facía desde saindo da súa casa, ali polas sagras da... polas sagras de la Ponteceso, agora a Fundación Eduardo Pondal, a Asociación Montebranco e a Asociación Eduardo Pondal, foi poñendo fitos de pedra de cantería cos versos máis significativos, facendo todo este percurso, vai integrando todos os topónimos que continúan a existir agora as mesmas leiras, as mesmas sagras, se cada traballadas de outra maneira, mas segue se chamando igual. E además fíxense como sistemáticamente o paso do tempo aparece cada pouco, porque di certo gozo de los mesmos, mas eu mesmo non son. O paso do tempo que influye no barro, que volve aos seus eidos nativos, e os eidos nativos xa non o recoñecen. Os poemas de Pondal, habrá de que se acrecentan, os poemas, digo, de equilibrio interno. Eu non quero falar de loucura, pode ser un pouco excesivo, desde logo parecía problemas de neuroses moi diversos. Observen, unha revista da Coruña que se chamaba El Ateneo, en 1859 publica o seguinte: El Ateneo extraña el enérgico poema de poeta Pondal, nuestro querido amigo enfermo de aprensión. Diría ser público os problemas que Pondal tiña de autocontrol, ¿no? Rosalía nunha carta dille: nada más le digo, sino que me alegraré progrese en su salud y que eche lejos de sí toda aprensión. Chamaban de aprensión. Hay noticias de todo tipo, tampoco paga pena que me poña a ler. Ten problemas de la boca familia. Murguía dalle consellos, di: en el alma siento, amigo Pondal, sus disgustos. Temo mucho que usted los agrande, y aunque sus juicios de usted respecto de su familia no hayan de modificarse, en pasando algún tiempo sé y me basta que usted lo siente y experimenta. Tales males me los indica, y eso me basta para compadecerle. Por experiencia propia hablo, nada más dolorosa que semejantes hombres, etcétera. Es decir, era algo bastante notorio, e Pondal ten, a pesar de que en 1886 publica a súa grande obra e pasa a ser o grande poeta nacional galego, porque Rosalía morrera en 85 e Curros xa estaba ausente en Madrid e despois en Cuba, pasa a ser o grande poeta galego, poeta nacional por excelencia, Pondal pasa por crisis periódicas. Que volva a ser, o que se converte, perdón, no poeta nacional por excelencia, é o que explica que Pascual Veiga, en 1890, Pondal está en plena madurez, lle encargue a escrita do himno. Claro, o movimento galeguista, nacionalista, provincialista, regionalista, calquera das súas denominacións, o movimento nacionalista galego era consciente de que era necesario un himno, comenzara xa a haber propostas, mas en 1890 Pascual Veiga, que estaba en aquel momento aquí na Coruña, era director do Orfeón número 4 da Coruña, organiza un certame internacional para premiar a mellor música para un texto que previamente encargado a Pondal, porque di explícitamente Pascual Veiga que Pondal é o poeta da nación galega do momento, digo nas minhas palabras de agora, posto nas palabras da época. E efectivamente Pondal escribe o himno, é publicado no prospecto, faise o concurso musical, gaño un músico militar catalán chamado Ivo Gotós, mas nunca máis se volveu a escoitar falar da desa música. Eu non sei se teñen moi presente agora na súa cabeza como foi a historia, ou se lles interesa a cousa da música do hino e do himno, que non sei moi ben por onde tirar. Eu teño aquí, se teñen curiosidade, poñes a música alternativa que gañou realmente o concurso. Aí si, poño. Non sei se funciona aquí internet. Ah, sí. No, creo que un momento, a ver se me funciona, que non o sei. Claro, non me dei conta que por eso creo que preciso internet. Un momento, a ver. Creo que felizmente foi esquecida esta música. Digo con sinceridade, ¿no? Na realidade, a ver, tal como foi concebido ese... Moitas gracias. Funcionou. Tal como foi concebido ese concurso, ao final todos os orfeóns participantes, os coros e demais, tiñan que interpretar a música gañadora. Parece ser que non foi interpretado, porque senón a noticia teria saído na prensa, e por si acaso Pascual Veiga tiña preparada a súa versión. O concurso pasou, era un concurso internacional presidido por un francés e demais, mas de repente hai noticias que por 1890 por exemplo en Lugo foi interpretado por o orfeón que dirixía no seu momento o Pascual Veiga, interpretou a súa música, e a música de Pascual Veiga debeu estar interpretando cos orfeóns que dirixía, de maneira que despois, cando en 1907 a poderosa e potente e consciente colonia galega na Habana reclaman o texto do himno e a música a Pascual Veiga e a Pondal, envían o texto, envían a música, e é cando se produce a interpretación, a primeira interpretación pública e solemne do himno como tal himno oficial galego. Por iso en 2007 se celebrou o centenario do himno, ainda que na realidade o himno naceu en 1890, nunha data bastante temperá. Temos un himno que está anterior de estados e nacións independentes de Europa, a comenzar por Portugal. É un himno da mesma época que moitos outros, fora do francés e de algún máis que é moi antigo, francés a marsellesa e demais. É un himno absolutamente temperán para a época, non? A escudo bandeira xa non fai falta falar. De todas maneiras, hai un libro realmente, do punto de vista visual, eu recomendo sempre, non porque eu participase na súa elaboración, pero hai un libro que se chama Símbolos de Galicia, do Consello de Cultura Galega, publicado polo Consello de Cultura e pola Academia, que recolle estudos sobre o hino, a bandeira e o escudo, que recomendo moi de corazón. A máis, se entran na página web do Consello de Cultura Galega, poden descargar en PDF e as ilustracións, paga a pena, por menos as ilustracións delas, o texto, se non queren ler, non o lean. Ben, Pondal publica Os Queixumes, convértese, como digo, a parte despois de ser autor do hino, no poeta nacional, pero si lles quero ler a interpretación que facía o propio Pondal do que significaban Os Queixumes dos Pinos. Digo para aqueles que pensan que Pondal era un poeta que articulou unha mitoloxía celta galaica que fuxía da realidade, que facía arqueoloxía poética e arqueoloxía literaria, e que non tiña os pés postos na súa terra, e que non tiña como objetivo da súa escrita o movimento de liberación nacional. A Pondal, como poeta coñecido e recoñecido no interior e no exterior, pedíanlle con relativa frecuencia, teño constancia de dous ou tres pedimentos, e non se conservarán todos, sínteses da súa obra, desde un sueco, Bjorman, até bueno, outros, por aí que o pedían. Nun deles ele escribía sobre sí mesmo como se a nota fose feita polo que lle reclamara a información. Hai un manuscrito moi interesante, difícil de ler, como casi todos os manuscritos de Pondal, pero di o seguinte sobre os queixumes dos pillos. Di: casi todos los escritores que se han ocupado con más o menos brillante de los rumores y queixumes de los pinos del señor Pondal, casi todos extienden sus estudios a los elementos menos trascendentales y no han captado el elemento capital, el elemento culminante de su obra. Nosotros creemos haber descubierto su verdadero sentido. Todo esto escribió Pondal como si fuese un otro. Los rumores, los queixumes de los pinos son un símbolo que revela un gran propósito latente, el resurgimiento y redención de su querida Galicia. Son además una queja, una protesta, una rebelión contra la abrasión y despotismo castellanos por haber intentado borrar la lengua, las costumbres, la poesía, el alma gallega y la vida regional de Galicia. He aquí la verdadera interpretación final de los rumores y los queixumes. El arrebatado tirteo y el elegíaco calinos son los que palpitan principalmente en las rimas del señor Pondal. Pois ainda hai unhas variantes de relación onde di que a interpretación de Pardo Bazán está equivocada e demais, non? Pondal foi membro da fundador da Real Academia Galega. Entre as proposicións que lle propuña a Academia, vos leo só a terceira: restauración de todos os nombres de lugares de nuestra región barbaramente alterados e corrompidos por la punible ignorancia de nuestra administración, de toda clase de gobernantes, casi siempre castellanos, que con impudicia sin ejemplo plagaron las bellas sinfonías de nuestros vocablos gallegos, etcétera. Miren que actualidad. A pesar de Pondal estar instalado xa no Olimpo Galego, como digo, tiña crises sucesivas, de maneira que, por exemplo, en 1808-1809, Pondal xa tiña uns certos anos, durante uns cantos meses foi incapaz de escribir, tiña que editar os seus poemas. E ao final da súa vida, a partir de 1900, a verdade é que tivo unha vida só, así máis foron morrendo, andaba polas pensións coruñesas sobrevivindo. Hai cartas que son verdaderamente estremecedoras. Escribí unha carta a José Valdés. José Valdés era unha especie de administrador da familia que acabou casando con unha prima do Pondal, de maneira que hoxe os Valdés son os propietarios da casa da Ponteceso. Escríbelle, volles ler só un fragmento de: en fin, si mi neurastenia se alivia un pouco en este mes, no me moveré de aquí. Estou en 1903, de aquí a la Coruña. Pero si avanza y me amenaza privarme de la voluntad y del gobierno propio, entonces ya le avisaré yo o por medio de otra persona para que sin demora venga a buscarme y llevarme consigo. No tengo más familia que usted en el mundo. Di. Después deixa un espazo en branco. De verdade que a carta é así, ¿eh? Deixa un espazo en branco e pon: estoy solo. Di. Lo que más temo es no poder gobernarme, que se rían de mí y que me roben las cosas que tengo. Fíxense as súas obsesións, as súas paranoias e demais, que culminan, teño que adiantar porque senón estamos aquí eternamente até as 12 da noite, culminan por un lado coas obsesións relacionadas coa saúde. Mandaba a roupa ás súas primas, concretamente a Emilia Pondal Avente, tiña moita confianza con ela. Mandaba a roupa para que ella lavase, ademais encargaballe que non lle tocase porque viña o seu primo Enrique Ferreiro Pondal coas más manchadas do zumo da moto, e despois eso contaminaba a prima scrivigli dicendo che Jean Pasteur descubrira che fervendo as cousas que os microbios que morrían ademais, e ele non, ele era médico, nada, non hai maneira, de verdade que é terrible. Eso culmina aí en 1914 aproximadamente, hai, conserves unha nota escrita a un médico onde di que non, non dá máis, xa, máis de sí, xa acabara prácticamente a revisión dos EOAS, e a partir de aí, entre 1914 e 1917, debe estar prácticamente cego, comeza a evitar obsesivamente, a ver, entra a paranoia de que os seus amigos a traizoaron, que lle roubaron os poemas, entón, como lle roubaron os seus poemas, comeza a evitar obsesivamente os poemas desde a xuventude até a madurez. Eu creo que era unha persoa, eu creo que unha muller que atendía a pensión ou que traballaba na pensión pola maneira de escrita que ten, pero de verdade que edita desde o brinde do banquete do Conxo a fragmentos dos EOAS. Mesmo en 1916, un ano antes de morrer, dita poemas tan estremecedores como algún onde declara explícitamente que os amigos a traizoaron aquí e roubaron os textos. Di, na miña cámara entraran con sixilosa perfidia seus alentos contenendo por temor de que os sentiran. Os feitos eran da patria que nobre respeto inspiran. As glorias eran da patria a que un amor grande obriga. Os cantos eran da patria e entusiasmo os escribira. E procurando suplantarme un nome de oprobio e de baldón o seu cubriran. Ten varios poemas nesta liña onde di explícitamente que roubaron os poemas, mesmo chega a escribir unha carta ao ministro de Estado para que conserve os EOAS e demais que lega por testamento á Academia Galega. É unha morte realmente triste con estas obsesións, e todo isto está nun caderno que non foi entregado por Martínez Salazar, por Martínez Salazar a Academia, un caderno que se chama Postrimerías de Pondal, onde aparecen esas cousas ditadas, non escritas da súa man, son ditadas a outras persoas, onde aparecen os poemas da loucura e todos estes textos mesturados con notas e demais, e o propio Martínez Salazar, que debeu ser un cargado xunto con Café Aldao de levar as cousas á Academia, ese debeu no deixar, de maneira que continuou eu acabei consultando esses textos na casa de Martínez Barreto, que era neto de Martínez Salazar, ¿no? Ou sobrinho neto ou algo así de Martínez Salazar, por esa vía tivo que chegar. Ben, en 1917 morre Pondal, e por certo o seu enterro foi como unha das manifestacións potentes de hoxe. Cerraron todos os comercios, os centros públicos, todas as sociedades foron ao enterro. Cantou su himno, unha das primeiras veces que se cantou un himno, porque lembrei que en 1916 crearon as Irmandades da Fala coa bandeira galega, que dicir, como un verdadeiro poeta nacional foi enterrado. Un poeta que, o primeiro poeta que se fixo expresión unilingüe en galego, e que fixo alegatos en defensa da lingua como o seguinte. Collín este especialmente porque é un texto manuscrito que é menos coñecido do que a lingua que tiveron por lingua de escravos, etc., que é moi coñecido. Voy a lo ver, teño oí. Os vermes odiosos e rastreiros que soen arrastrarse polos camiños, non voarán dos compañeiros, perdón, non voarán compañeiros dos sublimes inxenios peregrinos que foran condenados a ser o triste durachán, atados. Galegos dos acentos desertores da doce cara patria, como insanos trocas vosos acentos soadores polos rudos acentos carpetanos. Bárbaros, que decides, que falades neses duros acentos estridentes. Como por eles, bárbaros, trocades vosos acentos volandos e molentes. Antes de que caiás en tanta mingua, pois que de ser vosas palabras tedes, arrancade da boca a propia lingua para que a vosa lingua non manchedes. Un poema duro, un poema contra a deserción lingüística, un poema que ven ter presente tamén nestes tempos. E incluín como último texto na página 3 un poema bastante descoñecido, que esa típica elaboración pondaliana. Toda obra de Pondal se construe en polos positivos e negativos. Ferreiros e duros, os voces xenerosos frente aos ferreiros e duros, o masculino frente ao feminino, o duro frente ao brando, etc., non? Entón, onde fai unha definición étnica, entre aspas, do pobo galego, o pobo galego fronte ao resto da península, é onde fai unha definición cultural, étnica, moi propia do momento, mas onde nos definirí, claro, a teoría de Murguía, que Galicia é unha nación, porque hai diferencias, somos diferentes porque somos celtas frente aos outros, que bueno, son iberos o que sexa, se son castellanos, se son dos iberos, se son dos alarbios e mouros e cueso da súa prosapia estuveran contentos, que sean de quen queiran e os veigan os demos. Nos somos do norte, nos somos dos suevos, nos somos dos celtas, nos somos galegos. Esa é a súa definición continua. Se acaso se gaban dos seus duros eidos, das súas estepas e chau polvorento, se deron o leite de cabre borrego, que venlle aproveite, os lermos lemos. Nos somos do norte, dos galos e suevos, nos somos dos celtas, nos somos galegos. Castelaos cativos, non perdar o tempo en dar vos a fala aos nobres galegos, os vosos costumes e os vosos acentos. Con Dios vos quedade, castexaos do demo, nos somos do galo, nos somos dos suevos, nos somos dos celtas, nos somos do galo. Vos sodes, vou acabar, dos fíngaros, dos rudos iberos, dos vagos xitanos, das xentes do inferno, vos godos e que ainda vos lermos demos, nos somos dos galos, nos somos dos suevos, nos somos dos francos, romanos e gregos, nos somos dos celtas, nos somos galegos. Aquí xa se reclama dos romanos, desde a cultura romana, a pesar de que éramos os celtas contra os romanos, etc. Ben, ben, ¿no? E a última página, así me sacando, gustame sempre, claro, Pondal publica en 1890 o hino, o texto do hino galego. O hino galego son as catro primeiras estrofas dun texto bastante máis longo titulado Os Hinos. Ben, un texto que se populariza e que comeza a ser impreso e reimpreso e demais, vaise corrompendo. Vaise corrompendo até que institucionalmente se consolida a corrupción, no sentido etimológico de corrupción, no libro sin segundas, asegúrelo, na lei de símbolos de 1984, aí teñen oficial, pois oficial e non oficial, aí teñen o texto, é marcado en negra o que realmente puxo Pondal. Houve intentos, houve un intento de restaurar a letra certa do hino, cando o publiquei en 1996 un libriño que se chama de programa Os Pinos, o texto do hino galego. A partir de aquí houve unha proposta de, non sei como se chama técnicamente, de reforma da lei do hino, de, bueno, de axeitamento da lei do hino e demais. A mí chamaron o Parlamento, ali os grupos e demais, non fun o único, houve xente que está en contra, porque din que isto xa é consolidación popular e demais. En realidade, os textos do himno, eu teño perfectamente localizados e datados, os textos do himno proceden de Cuba. Proceden de Cuba. O himno, 1890, é publicado no prospecto do concurso aquí. Despois aparece na revista A Monteira de Lugo, co texto perfecto, correctísimo. A seguinte vez que aparece xa é en Cuba, na revista Galicia, en 1905. Os linotipistas cubanos non creo que soubesen moito galego. Entón, claro, entre que non sabían galego, entre que clan, daquela era unha palabra absolutamente descoñecida, unha palabra de orixe céltica, e claro, clan, chan, soaba igual, a mesma medida, a mesma sílaba, a férridos caille un R e convertese en férridos, que non é nada. Un que veu por edificar, ignorante non debe ser, que debe ser ignorante, cando Pondal xa máis utilizou esa forma, Pondal poñía cinxido escrito con G, entón interpretaron que lle faltaba o U, e vai o listo de turno, e poñe un U, e convertese en cinguido, etc. E así se van acumulando os erros. Esa é a explicación. Teñenos aí marcados, actualizada a ortografía, a grafía, marcado de maneira que o texto oficial, mesmo na súa presentación, é difícil de interpretar para unha persoa que non lea con atención, porque o noso texto é unha pregunta que se fai aos piñeiros, aos rumorosos, e a resposta dos piñeiros, como símbolo da terra, a resposta que dan. Claro, no texto oficial non se ve pregunta-resposta, nin hai trazos de diálogo, nin hai aspas, nin hai nada. non está ben presentado e non está ben puntuado, desde logo vai acumulando os erros. En 1984 culleron a versión que circulaba daquela, sei perfectamente de que daquela da Biblioteca Básica Galega, que é onde saiu, e as autoridades até agora, as autoridades gobernantes, non consideraron que houvese que rehabilitar. Rehabilitarse edificios, mas non se quer rehabilitar un dos símbolos máis importantes que une, que nos representa a todos os galegos. Ben, quero dicir ao principio, este certo, este Pondal, que en suizo só haber contraditorio, Pondal é lido de moitas maneiras segundo quen lea. Hai persoas que ven a Pondal e ven o poeta misóxino. Misóxino, Pillenanza Espinosa, Alba de Medo tornou, quiso dicir, mas non pudo, sabe que peixe son. Ou ven o poeta que foxe, que se refuxa na arqueoloxía literaria. Ou ven o poeta, pois, o poeta nacional. Ou ven o poeta bucólico da paisaxe, bergantiñá e demais. En realidad, Pondal non é un. Pondal é todas esas lecturas, e sobretodo Pondal é o que cada un de nós lea e interprete o que nos diga. Eu xa me conforme con que estas tres cuartos de hora sirva de estímulo para que, se algún día caen nas súas mans a obra de Pondal, que a lean, pues, con ollos abertos, por menos, a todas as interpretacións posibles, pensando que dedicou a súa vida, que é verdade que ele non traballou de médico, non labrou a terra, non traballou nunha oficina, mas dedicou todos os seus esforzos a construir unha obra con o único propósito de que servise de espello e de guía condutor para os galegos e para as galegas do futuro. E ainda hoxe estamos falando de Pondal. Moitas gracias. Un turno de palabra, a ver. Hola, buenas tardes. Hay una parte que considero muy interesante, la adaptación, digamos, de pensume dos pinos a oíno galego, en que hay una correspondencia entre Habana y Galicia, en que incluso creo que le mandaron corregir algunas partes para que se adaptara a música, pues, o sea, cambiar ciertas partes, e incluso falaban de cartos también y de otras cosas. Considero que es un tema interesante en la sedación de él. También saber si Arianseira en algún momento fue himno galego o por lo menos interpretaba en Sudamérica como himno galego. A ver, hay dos aspectos. A ver, un de ellos no dice nada porque no hay tiempo. Pascual Veiga escribe a Pondal e pídelle a vostede, ilustre bata da nosa querida Galicia, máis escriba un texto que seguro que é dignísimo para non representar a todos os galegos. Ben, e Pondal envíelle o texto. E claro, non podía vir cargando papéis para repartir e demais, porque hai que cuidar as árboles, se os papéis pase con madeira, non? E hoxe consérvase, está localizado o manuscrito, probablemente, se non é exactamente, se non é o que lle mandou a Pascual Veiga, o primeiro é a copia que Pondal fixo para si, e Pascual Veiga contesta dicindolle, como é un texto para ser cantado, preciso que o ritmo sexa fixo e que todas as segundas sílabas, non diga exactamente así, mas isto é o que quero dicir, todas as segundas sílabas sexan acentuadas. Ben, entón Pondal marca, fai acentos circunflexos en todas as segundas sílabas e comeza a escribir sobre ese manuscrito, e consérvase, e salido, e transcrito. O primeiro manuscrito, teño por aquí, dicía así, fixese como era o hino que lhe manda Pondal, dicía, que dimos rumorosos na súa ruda pendente o resplandor dormente do plácido lugar, que din das altas copas cheas de mil queixumes os arpados alumes no seu goce fungar. Ben que é moi semellante, mas non é o mesmo. Fíxense, que din, segunda sílaba, na súa ruda, xa non hai a segunda sílaba, que digo rumorosos, na costa, ve como una costa, si é a segunda. O resplandor, xa non é a segunda sílaba, que dín os rumores na costa, o raio, fíxense como foi cambiando a redacción. Hombre, a segunda estrofa dicía la verdura finxida, la verdura finxida, verdura non se quede de verdor, claro, venín nos astros, terra dos verdes castros e do céltico clan, pois é valeroso clan, vai clan, clan, clan é o que dice Pondal. Ben, efectivamente Pondal corrixe, mándalle a versión e ele xa lle dá por ben feita. Ademais, a segunda cuestión da Rexeira, a Rexeira nunca foi interpretada como tal no galego, menos mal, só faltaba. Esa pastura está que ainda hai clases, a ver, enténdanme ben, non quero ser mal interpretado. Que houve unha proposta mesmo aí polos anos 70. Hai un texto de Alfredo Brañas moi interesante que se titula Deus Fratescue Galaequia. Deus, non sei. Como era? Cantai galegos, a independencia da nosa patria. Cantaba o Xuxo Bamonte. Se poñen en YouTube, buscan automaticamente, e tiña unha música ademais moi atractiva, ademais, e aí polos anos, tal vez ainda os primeiros 80, había xente que dicía que non estaría mal como hino galego, mas nunca foi discutido que o de Pondal Pascual Veiga fose o hino, porque na realidade que non puxo como hino galego, todos os hinos ten unha historia, non? O noso ten unha historia moi semelhante ao brasileiro, onde tamén se fixou un concurso para facer a letra do hino, e tamén os brasileiros se queixan de que non entenden ben a letra do hino, por certo, o seu hino é unha letra así moi engolada. Realmente foron as irmandades da Fala as que adoptaron o texto de Pondal como música de Pascual Veiga, como hino galego, xa liga co Partido Galeguista e, por tanto, xa liga co Movimento Galeguista absolutamente xeral e unánime, e ninguén discutiu. Mire, eu, Valdés, descendente de Pondal, que xa moi entrado en anos, non? Jaime Valdés, sí. Coñezo. Sí, sí. Pois, llevo aquí unha fotocopia onde se ve a carta manuscrita de Pondal, pois te lo sabe porque interviu un símbolo de Galicia. Ella decía a Pascual Veiga, espero, más o menos, que as estrofas que lle mando con toda a presa unha cosa así, nunca nuestros paisanos lo usen en plan nacionalista, sino regionalista. No son exactamente las palabras. Es manuscrito, no tengo una bolsa. Pues usted ya sabe cuánto amo la integridad de nuestra heroica España. Non son exactamente as palabras, Pondal era federalista, era. E despois tamén unha pianista, fai poucos días, mandoume unha fotocopia da primeira expresión do himno galego, unha partitura, non? Trabucáronse no nome de Veiga, puxéronlle JM no sei que Veiga. Vale, por Deus. Era un Pascual. Dentro da partitura non puxeron Pondal, puxeron outro nome tamén Pondal, pero falta de unha trabalharse unha esta fotocopia que me deu este Valdés, se o queren ver por curiosidade, nada máis. Sí, está no libro, está, sí. Sí, además esto está le seré. Es una cosa un poco extraña, ¿no? Porque que se declarase nacionalista, pero no nacionalista. Claro, vamos a ver, no, desde, a ver, la palabra nacionalismo en la época de Pondal no se utilizaba. No se utilizaba. Quería regionalista, quería decir nacionalista, en la época de Pondal. Ya, pero regionalista, quería decir nacionalista. El nacionalista comenzó a utilizarse a partir de 1916. Y Pondal fai un pinchacarneiros poético, chamamos así, di que hai que facer unha federación iberoamericana liderada por Belilda. A proposta que fai no poema central de Queixumes dos Pinos, que ten exactamente o número 45, o Queixumes dos Pinos son 91 poemas, o último é a conclusión, son por baixo cantando, primeiro e último poema, sino epílogo, o número 45 é onde fai a declaración explícita poético-política, onde di que Galiza a luz irá para que Duque Iberia dos Filhos de Berrogán. Esa era a posición de Pondal. Era a posición de Pondal. Federalista ibérico, non só ibérico, iberoamericano. Bueno, é un primeiro que non se visitar ao profesor Carreiro porque se me fixo que se me pasou o tempo sin mollar o reloj, non é daquelas conferencias que son abstrusas. Fai moitos anos, parece que foi, non estou seguro, que fixo a Costa Clavel en Barcelona, sí, que fixo unha conferencia, unha propuesta, unha palestra na que explicaba no centro galego de Barcelona a influencia de Espronceda en Pondal. Espronceda. Por lo menos me dijeron muchas cosas políticamente. Espronceda foi desterrado a Burgos. Sí, sí, políticamente Pondal estaba en posicións democrático-progresistas con Murguía e demais, era evidente porque aquí era receptor dos políticos españoles tipo Castelar e demais, que representaban o progresismo. Era nación 1805, que de decir que, bueno, pues ya le va de 30 años más o menos, él tuvo unas influencias, fortes influencias, que se ve no Canta Teresa, no Diablo Mundo, la canción de Pirata, los cosacos, la poesía de Espronceda, pues también hay moitas concomitancias. Non sei se hai algún traballo feito sobre eso, no. Si non, pues terei que reler, terei que reler a poesía de Espronceda. Hai, a ver, Pondal, como influencia literaria, a máis obvia e evidente que é unha influencia espectacular, é a de Camões. En realidade, Pondal quería ser o Camões galego. Camões construiu o poema épico definitorio de Portugal, Os Lusíadas, e Pondal fai os Eoas a imitación dos Lusíadas. Abandonei a liña dos Eoas para falar, porque os Eoas é outra das obsesións de Pondal, os millares e millares e millares de papeletas. Que decía, hai estrofas que teñen 250 versións, unha estrofa, unha única estrofa, e aquí unha cousa absolutamente desmesurada, pondaliana, va. Non temos, non hai outra palabra máis que esa, a famosa maleta dos Eoas de Pondal, no? E a influencia de Camões é obvia e evidente do punto de vista lingüístico, estilístico, mesmo ideolóxico. Depois temos outras influencias moi interesantes de poetas simbolistas franceses, de Leopardi, de Lord Byron, dos clásicos grecolatinos, pero de Espronceda pois terei que lelo, ainda que non é unha das miñas paixóns literarias, confeso, pero habrá que lelo porque nunca se sabe. Pode ser. Desde logo, do punto de vista político, probablemente estaba na mesma vaga ideológica, progresista. Era tiña fortes influencias de Lord Byron, de Ossian, de los románticos daquela. Bueno, a influencia de Ossian en Pondal é algo que fai o que o converte ao celtismo, claro. Lord Byron tamén. Pois, ves, eso xa me sabía. Bien. Es un dios que, bueno, él, por lo que es una correspondencia, él habla de neurasteria o algo, ¿no? La gente parece un psicótico, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Un psicofrén? Yo no sé muy bien. Desde algún maníaco, paranoico, era. Él decía neurasteria, sí. Es curioso que, siendo tan amigo de Rosalía, sabiendo lo que fue Rosalía para la mujer, mantuviera estos poemas terroríficos. aquel que dice don Tremes Mega, que te voy a pasar por la tierra, sí. No, no tengas miedo, que vos tenés. Son... chama atención. Pillín entre espino soa, Alba de Medo tornou. Quiso fugir. Entre espino soa, Alba de Medo tornou. Quiso fugir, mas non puido, que sabe que peixe eu son. Etcétera. Digo, non sería unha obsesión tamén. A ver. Intentar a enfermedad, porque esa sensibilidade que home deixara eso. Non é o peor poema que ten, eh? Repetidamente. Non é o peor. Pero que ten o contrario tamén, é que é, é xuízo sabe ver contradictorio, como di el mesmo. A ver como digo, e non quero ser mal interpretado. Pondal non é máis misóxeno do que eran os escritores do seu tempo. Bueno, sin ese será. Sin ese será, porque agora tamén con eso hai unhas teorías por aí que bueno. Non era en absoluto máis misóxino. Non lle podemos reclamar a Pondal o que non lle reclamamos outros que xeron moitas máis barbaridades que a Pondal. En certa maneira, houve quen dixo con un con malicia que era que son poemas costumistas. Sí. Póñanse na época, Póñanse na época. Sei que é unha definición descarnada e el non tivo reparo en poñelo por escrito. E outros que non se atreveu a publicar. Ollo, Outros que non se atreveu a publicar. Que mesmo rozan o sacrílogo. Ten moitas imaxes con Dal. De verdade que é un poeta complexo, é poliédrico. É moi contradictorio, porque ten un poema onde di que cederémonos tal, e despois no outro poema fala da gran prostituta de España no centro. É un invento, son palabras de Pondal. A gran prostituta de España no centro. Eu xa non quise traer aquí, porque ele quería casar, eu penso. É como non te deixaron. Non estou moi seguro disso. Non estou moi seguro disso. Conservase unhas cartas escritas a unhas mulleres, eh? Era bastante cursi nessas cartas, por certo. Sí, sí, sí. Como yo soy no pouco corto de vista, le ruego que saque un pañuelo blanco por el balcón para que yo vea que está usted aí unhas cousas que non casa. Esto de conservar los papéis es terrible. Pero igual quería casar, no, claro, porque en el testamento de Fanny no quería que se casara. El testamento, casó una de las irmás, entonces, claro, tuvo que, por el contrato de compañía familiar, tuvo que marchó para Laxe, el que di a familia que aguantó al marido 2 meses, acomodó para América y acabó. Ningún de los irmás, ni irmás casó, negativo. Bueno, no más, pues nada más. Muy bien.